deniz aşırı. Bozcaadalılar, adaya yolu düşenler ve adanın kıyısına vuranlar. Hazırlayan ve sunan Deniz Pak. Türkiye için rüzgar enerjisi üreten Demirer Enerji'ye katkılarından dolayı teşekkür ederiz. 95.0 Açık Radyo'da yeni bir Deniz Aşırı programından herkese merhaba. İki hafta önce Yektan Türk Yılmaz'la birlikte onun arşivinden kayıt tarihi içinde cımbızla seçtiğimiz nadir, enteresan, özgün örneklere yer verdiğimiz program serisinin bugün son bölümüne gelmiş olduk. Telefon attığımızda Berlin'den yine Yektan Türk Yılmaz var. Yektan merhaba. Merhaba dedeciğim. Nasılsın? Nasıl geçti bu arada geçen haftadan beri? Vallahi biraz evet bu Covid karlı geçti tabii. Kar bayağı özlenen bir kar vardı. Halen yer karlı ve soğuk günler ama keyifli. Berlin için keyifli. Berlin çoktan beri zaten suya hasretti. Yağışa hasretti. Dolayısıyla o iyi oldu. Ayrıca tabii herkes kar özlemişti çünkü yıllardır doğru düz kar yağmıyordu Berlin'e. Sonra da bu sene yani ben bildiğim 4 senedir doğru düz bir kar görmedim. Bu sene güzel yağdı, gayet güzel yağdı, memnunuz. Çok iyi, bütün dünyanın ihtiyacı var şu anda kara yağmura. Küresel ısınma doğanın belini büküyor gerçekten. Yektan, çok iyi tepkiler aldık. Geçen hafta programın son bölümünde dinleyicilerimize sormuştuk bunu. Acaba tahammül edilemez bir yayın mı gerçekleştiriyoruz diye bir endişem vardı. Ama tam tersi, çok pozitif tepkiler aldık. Bir sürü de yeni şey öğrendik hatta dinleyicilerimizden. Yani gönül rahatlığıyla 3. programı da rahatlıkla yapabiliriz gibi duruyor. Ya şimdi dedeciğim herhalde bu bir defa biz bir okyanusa böyle bir kayıkla girmiş gibiyiz. Yani dolayısıyla bu yaptığımızın her zaman yani 78 devirli dünyası ve hatta kayıt tarihi dünyası bir okyanus gerçekten. Yani biz sandalla ufaktan yol bulmaya çalışıyoruz. Bunun her zaman çok iyisi, çok daha kapsamlısı, çok daha detaylısı, çok daha nüanslısı mümkün. Birçok şey de bilmiyoruz. Özellikle Osmanlı kayıt tarihine ilişkin, Akdeniz çevresi kayıt tarihine ilişkin birçok şey de bilmiyoruz. Birçok ismi tanımıyoruz. Çaldığımız insan yani mesela geçen hafta çaldıklarımızdan Efterya Hanım. Bilmiyoruz kimdir, nedir, nerede kayıt yapmış, başka kayıtlarını bilmiyoruz. Müzik kariyeri nasıl olmuş bilmiyoruz. Yani bir tek o değil. Birçok ismi için aynı şeyi söyleyebilmiş. Ve dolayısıyla tabii her zaman daha iyisi mümkün. Daha teferruatlısı mümkün. Zaten yapmalıyız. Zaten benim artık akademik faaliyetlerimin bir kısmı da buna ait. Bu bir. İkincisi de ben şöyle diye düşünüyorum. Yani biz çünkü seninle şimdi bunu hep severek yapıyoruz. Yani büyük keyifle yapıyoruz. Yani biz bunu bir iş olsun diye yapmıyoruz. Keyif aldığımız için yapıyoruz. Muhtemelen o da yansıyordur yaptığımız işe. Yani hani dolayısıyla 3-4 değil 54 de olsa biz yaparız yani bunu. Bunun sonu yok. Biz çünkü ikimiz de keyif alıyoruz bu işten. Dolayısıyla sonun yani bunun açıkçası bitti dediğimiz yeri olmaz. Yani hem mesele çünkü çok detaylı, kapsamlı. Hem de sanırım bizim heyecanımız, ilgimiz de fena değil. Evet, konuya. Merakla, ilgiyle, sevgiyle bakıyoruz gerçekten bu konuya. Bu merakın, bu sevginin yıllardır birbirimizi tanıyoruz. Bitmediği, hatta artarak devam ettiğine göre daha dinleyicilerimizle de nice programlar gerçekleştirebileceğiz. Bugün gündemimizde yine çok güzel kayıtlara yer vermek istiyoruz. Seçtiğimiz kayıtlardan bugün neler dinleteceğiz dinleyicilerimize? Müsaade edersen ben şöyle bir genel çerçeve çizmek istiyorum. Yani tabii bir defa böyle bir program için kayıt seçmek çok zor tabii. Yani binlerce ihtimal arasında bunları seçmek, sonra bunlara bir çerçeve çizmek çok zor. Ama yani şöyle de düşünebiliriz. Yani geçen programda biz bir Osmanlı'nın en erken dönemi olmasa bile erken dönem kayıt tarihine baktık. Aslında bayağı da erken bir dönemine baktık. İlk dönemine baktık. İlk dönemini ilk günlerine bakmadık ama ilk dönemine baktık. Ya biraz diyorum yani hep o iki programda da vurguladık. Bu küresel bir faaliyetti. Gerçekten bunun global boyutu düşünülmeden anlaşılamayacak bir hikayedir. Kayıt tarihi herhangi bir şekilde anlaşılamaz. Her zaman eksik ve yanlış anlaşılacaktır o küresel bağlantılar. Müziğin bu küresel bağlantılarla şekil değiştirmesi, mana değiştirmesi bunlar göz önüne alınmadan çok eksik kalacaktır. Bugün biraz tabiri caizse misakir milli dışı bir iş yapıyoruz. Yapacağız herhalde. Yani çok kulaklarımıza yabancı gelmeyecek çalacağımız şeyler. Kimisi işte okyanustan Akdeniz vasıtasıyla gelecek, kimisi zaten sokaktan alışık olduğumuz sesler olacak, kimisi ne bileyim tarihsel yakınlığı dolayısıyla bağlantı olacak ama biraz hani şey diyor ya, yani kendimize biraz daha az zaman ayırsak da olur gecede. Biraz kendimize batmanın dışına çıkalım. Biz çok seviyoruz. Her bir çok topluluk gibi Türkiye topluluğu da kendine batmayı çok seviyor. Biraz onun dışına çıkıp belki o göz dışında baktığımız zaman ne görürüz? Çok da uzaklaşmadan tabii öyle bir düşünceyle açıkçası bu dört plağı seçtim. Ve istiyorsan ilk başta şeyle başlayalım. Fado'yla başlayalım. Yani ben Fado'ya çok meraklıyımdır. Flamenco ve Fado yani birbirine tabii ki çok da farklı tarzlar, türler olsa bile ikisi de çok büyük heyecan ve ilgi uyandıran konular bende. Şunu bir defa ilk başta söyleyeyim. Ben bu iki tarz müziğin maalesef koleksiyoneri veya toplayıcısı veyahut da araştırmacısı değilim. Sadece bazen böyle edinmekten kendimi men edemiyorum. Flamenco ile ilgili bunun çok örneği var. Fado ile ilgili de birkaç örneği var. O örneklerden bir tanesi. İstiyorsan bir çalalım onu. Maria Vittoria'yı dinleyeceğiz. Ondan sonra kendisi hakkında da biraz konuşmuşuz. Çaldıktan sonra. Dinliyoruz. Evet efendim. Ben şimdi Maria Vittoria ile ilgili ben biraz bakmıştım vaktiyle. Çok fazla bir şey bulamadım açıkçası. Ama bulduğum miktarı da Portekiz müzik sahnesinde ve tiyatro sahnesinde çok önemli birisi olduğunu fark ettim. Şimdi dinlediğimiz Overda Deiro Fado. Yani Google Translate'den baktık ve bu hakiki Fado diye. Aslında çok da oturuyor çünkü o benim birazcık bulduğum bilgiye bir en harika Fado'yu söylemek gibi bir motto edinmiş, bir çaba içerisinde olmuş birisi. Anladığım kadarıyla Maria Vittoria. Ve ilginç tarafı, işin ilginç tarafı Portekizli değil, İspanyol, Malagalı ve Malaga'da doğuyor ve çok erken yaşta hem Lizbon'a yerleşiyor hem de müzik hayatı başlıyor. Zaten 24 yaşında da tüberkülozdan ölüyor. Ve dolayısıyla kayıtları 1915'te ölüyor. Yapılan bütün kayıtları 1915 öncesi dolayısıyla. Bu BK'dan, tabii BK çok önemli bir firma, bir Alman firması. Osmanlı kayıtları açısından da kayıt dünyasında da vardır ama özellikle Kafkasya'da, yani eğer Avrupa dışını düşünürsek Kafkasya kayıtlarında çok önemlidir. Devrim öncesi Kafkasya kayıtları veyahut da Rusya'nın genelinde özellikle Kafkasya kayıtları anlamında çok çok önemlidir. Kısmen İran ve BK'da bu kayıt. Şimdi Maria Vittoria'ya dönersek, Maria Vittoria çok kısa bir hayat yaşıyor ama çok fırtınalı bir hayat yaşıyor. Ve bir anda yıldızlaşıyor, bir anda parlayan bir isim oluyor. Lizbon'da, müzik sahnesinde ve hem de tiyatro sahnesinde. İyi de bir oyuncu tabii ki. Fado bir çok iç, diyelim ki yakıcı bir, böyle nasıl denir, ağır bir hüzün. Yani ağır bir hüzün ve o hüznü gerçekten bulaştırıyor size. Yani kayıtsız kalamayacağınız şekilde bulaştırıyor size. Ve bir iki sözünü ve bir iki Fado üzerine yorumunu okudu ve ondan alıntılar şeyler okudu. Zaten tam bunu kastediyor. Yani Fado diyor, yani hani karşındakini sarsmalı türünden. Bence bu da çok iyi bir örneği. Çok sevdiğim bir plaktır bu. Ayrıca burada bir şey daha söylemek isterim. Şimdi plak kayıt tarihiyle kadınların dünya üzerinde bence görünürlüğü arasında da yakın bir ilgi var. Ne anlamda görünürlüğü? Sanat piyasasında, müzik piyasasında, müzik sahnesinde, sanat sahnesinde, tiyatro sahnesinde görünürlüğü açısından. Çünkü her yerde kadın sesine olan talebi yükseltiyor kesinlikle kayıt. Kadınlar daha görünür oluyorlar. Bunun iyi örneklerinden biri ve bir yandan da kayıt tarihiyle beraber ortaya çıkan şöyle bir şey de oluyor. 20. yüzyılda damgasını vuran divalar ortaya çıkıyor. Mesela şimdi gerçi Maria Vittoria erken ölüyor ama 24 yaşında ölüyor ama Maria Vittoria'nın bastığı damga kalıyor orada. Özellikle kayıtlar sayesinde. Çok fazla miktarda kayıt yapmıyor ama o kayıtlar hala çok iyi biliniyor ve çok iyi dinleniliyor. Tabii bir Amalia Rodriguez kadar bilinmeyecek daha sonrası. Yani yine tabii biliniyor ama yani Amalia Rodriguez'i her tarafta herkes biliyor. Dediğim gibi bir kayıt teknolojisi bir yandan da 20. yüzyıla damgasını vuran divaları da yaratıyor. Mesela hemen flamenco için düşünürsem Nina de los Peines var mesela. Çok tarakların Ninası diye. O çok tarak, böyle bir en erken zamanda bir aşk şarkısı söyler. Neredeyse 20. yüzyıl boyunca söylemiştir. Lata Mangeshkar mesela Hindistan'da çok uzun yıllar söylüyor. Bugün biraz ileride dinleyeceğimiz Rosa, yani yine 20. yüzyıla resmen damgasını vuruyor. Bizde Türkiye'de mesela Müzeyyen, hakeza Fransa'da meşhur Edith Piaf, bunlar hep yani bir yandan kayıt teknolojisinin mümkün kıldığı, onları popülerleştiren kayıt teknolojisi genel olarak zaten star müzik yıldızı veya tiyatrocu yıldız yaratılmasında çok önemli bir rol oynuyor. Ama özellikle kadınlar kısmında da bence bu 20. yüzyılda kadınların, yani müzik türlerine kadınların damgasını vurmasına da çok önemli rol oynuyor. Ve yakın dönemde Maria Vittoria'nın adı şu anda Lisbon'da faal olan bir tiyatroya veriliyor. Yani bugüne de yani o miras, o vurduğu damga unutulmuyor. Yani bu bahsettiğimiz bütün kadın yıldızlar için aslında aynı şey, benzer şeyleri söylemek lazım. Ümmü Gülsüm'ü unutmayalım mesela, değil mi? Yani Mısır ve Arap dünyası için, hatta Orta Doğu dünyası geneli için. Belki biraz daha sonraki bir örnek olmakla beraber Feyruz'u bile oraya katabiliriz. Yani demeye çalıştığım bu 20. yüzyılda divaların ortaya çıkması, bir yüzyıl boyu neredeyse o sahnede görünür olan divaların ortaya çıkmasıyla kayıt teknolojisinin çok yakından ilişkisi olduğunu unutmamak gerekiyor. Evet, gerçek fado ismini vermiş parçasına da. Acaba bir an şunu düşündüm. Geçen programda konuştuğumuz gibi Münir Nurettin ne kadar geleneksel, Tamburi Cemil ne kadar geleneksel dediğini unutmuyoruz. Belki Maria Victoria da buna öykünerek yaptığı bir kayıt olabilir bu. Kesinlikle, kesinlikle. Zaten hani bir yandan gerçek derken bir yandan yaratıyorsunuz. Yani diğerlerinin ötesinde bir şey yapmaya yaptığınızı iddia ediyorsunuz. Bir de bence burada çok böyle, bilmiyorum, dikkatli dinlerse, dinlendiği zaman oradaki gitar, çalış biçimi, söyleyiş biçimi, yani bir yandan da ne kadar çok esintili olduğunu müziğin unutmamak gerekiyor. Yani hani bunlar hani bir yandan tabii ki sürekli değişim, yaratıcılık ve sürekli de bulaşmak birbirine. Yani melodilerin birbirine etkilemesi ve yayılması ve yine tekrar aynı şeye döneceğim. Tabii plak burada çok önemli. Çünkü yani ses bir tek sesi, yani sesin taşınabilir olması, mobil hale gelmesi ve bu etkiler, hep insanlık tarihinde hep bu etki olmuştur ama bu teknoloji bu etkinin hızını da etkisini de büyütüyor tabii ki, şiddetini de büyütüyor. Bunu da ekleyelim. Evet, müthiş bir örnekti gerçekten. Yani tahmin ediyorum 1915'te rahmetli olduğuna göre bu kayıt ondan herhalde bir 3-4 yıl önce yapılmış olsa gerek. En azından 1915'ten önce yapıldı kesin, onu biliyoruz. Yani dünya savaşından, dünya savaşı öncesi olması kuvvetle muhtemeldir diye düşünüyorum. Evet. Yani 1914 ve öncesi olacağını düşünüyorum. Ağustos 1914 ve öncesi, emin değilim ama 1914 ve öncesi olacağını düşünüyorum. Portekiz'den çok farklı ama Malaga'da Portekiz'e çok uzak bir yer değil. Hem coğrafya olarak hem oradaki ruh bakımından çok çok uzak bir yer değil. Tabii. Ama her ne olursa olsun, yani bir yandan Lisbon'a gidiyorsunuz ve Lisbon'da bütün ilgilerin. Bir de tabii Maria Vittoria'nın çok fırtınalı bir aşk hayatı var tabii ki. Yani herkesin kendisine aşık olduğu bir kadın Maria Vittoria. Ama anladığım kadarıyla o pek fazla kimseye aşık yaşamamış. Daha böyle yaptığı işe aşık birisi anladığım kadarıyla. Dediğim gibi çok az kaynaktan bunu söylediğim için çok detaylandırmak, çok böyle konuya hakimmişim gibi konuşmak istemem. Ve yani bazen de şöyle bir şey oluyor. Birini bulmuyorsunuz, bir plak buluyorsunuz mesela. O plaktan, plak üzerinden o ilginiz yürümeye başlıyor. Ondan sonra merak ediyorsunuz. Kim bu? Ne önemi var? Yani mesela özellikle de bu örnekte olduğu gibi sizi sarıyorsa ve o merakla kazımaya başlıyorsunuz. Bence bir yandan da bu plak ilgisinin böyle bir güzel bir merak diyelim ki ekonomisi de oluşuyor. Sizi meraka itiyor, meraklarınızı kaşıyor tabiri caizse. Tam da bu noktada sana hep sormak istiyordum. Dinleyicilerimiz de bunu bilmek isteyeceklerdir. Biz bu plakları nasıl dinliyoruz? Sen ne şekilde aktarıyorsun? Şimdi ilk başta tabii çok romantikçe bu işi yapanlar var. O da nedir? Olduğu gibi dinlemek. Olduğu gibi dinlemek ne demektir? Vaktiyle olduğu gibi dinlemek. Yani bildiğimiz gramofon kullanarak dinlemek. Şimdi bu çok romantik olmakla beraber aslında çok tavsiye etmeyeceğim bir metot. Çünkü siz bir plağı eğer... Yani şöyle bir şey söyleyeyim. Eğer gramofon kullanıyorsanız her dinleyişte iğne değiştirmek zorundasınız. O gramofonun çelik iğnelerini değiştirmek durumundasınız. Çünkü gramofon iğnesinin ucu sanıldığı gibi sivri değildir efendim. Yuvarlaktır ve o yuvarlaklığını her bir çalışta bile o yuvarlaklığından kaybedecektir ve sivrildikçe de plağınızı kazımaya başlayacaktır. Çok ideal koşullarda bile çalsanız o teknoloji kullanır. Çünkü düşünün. Gramofon iğnesini bir tek düşünmeyin. Yani bildiğiniz bayağı iğnedir biliyorsun. Çok örneğini biliyorsun. Sen de kullanıyordun. Bayağı bir iğnedir ve ondan öte. Yani üzerinde ağır bir kafa var. Yani o soundbox, yani sesi esas o diyaframın o metal parça çok ağır bir parça. Ve yani bayağı bir yük bildiriyorsunuz. Yani siz o şekilde kullanıp çaldığınızsa sürece bir plağın ömrü muhtemelen 250-300 seferdir. 300 çalındır. Şimdi ilk başta bütün dinleyicilere eğer kendileri de bu tür plaklara sahiplerse ve çalmak veya da ileride sahip olup da çalışacaklar ise kesinlikle daha modern ekipmanları öneririm. Şimdi modern ekipman dediğimde şu 78 devirli bir pick-up sahibi olmak ve mümkünse de 78 devirli devire uygun iğne edinmek. Çünkü LP iğnelerinde eğer 78 devirli plaklarda kullanırsanız o iğnelerinize çok çabukça veda edersiniz. Çok iyi de ses almazsınız, onu da size söyleyeyim. Bu arada tabii bu iş karışık, şöyle ki karışık. Her 78'e aynı iğne ideal sonucu vermeyecektir. Değişik dönemleri için değişik iğneler gerekecektir. Ama bu kadar detaya da ihtiyacı yoktur aslında. Özellikle bu işe yeni başlayan birinin. Ondan sonra ne yapıyorum? Ben transcription turntable dedikleri, yani bu radyo istasyonların vaktiyle kullandıkları türden bir pick-up'ım var. İki sistemli, iki kafalı, iki tane iğne, yani iki tane farklı iğneyi kullanabildiğim aynı anda bir iki tane üzerinde sistem olan bir makine bu. Buradan alıyorum. Sonra da bildiğimiz amp üzerinden, sonra işte meşhur programımız Audacity'yi kullanarak aktarıyoruz. Sonra çok da bir şey yapmıyorum açıkçası. Bir de plaklar tabii temizlenebilir. Birçok plak 100 yılın birikmiş kiri var üzerinde. Bu plakları temizlerken de çok dikkat etmek lazım. Çok en başta yapılmaması gereken şey, en direkt söyleyeyim, hiç yapmayın, sakın yapmayın. Yapan da görseniz mani olunuz. Alkol yakınlığı yaklaştırmayın. Organik bir madde hemen çözecektir. Yani gomalak nasıl alkolde çözülüyorsa aynı tepkiyi verecektir. Zaten denemenizi de istemem. Biraz alkol dokandırın plan üzerine, hemen o parlaklığı gidecektir. Bundan bir defa uzak durmak gerekiyor. Eğer çok mecbursanız böyle en iptidai, en az şey yapılmış diyelim ki geliştirilmeye çalışılmış sabunlarla bunu yapmak çok iyidir. Mesela o ismini sevmiyorum ama maalesef Türkiye'de o şekilde biliniyor. Arap sabunu mesela iyi bir şey olabilir. Veyahut da çok doğal sabun, veyahut da çok az bir, çok böyle parfüm falan eklenmemiş bulaşık deterjanı, çok az. Bunu suyla yapmak ve atkılı fırça kullanmak çok iyi sonuç verebilir. Ama ben onları da aslında çok zorlamıyorum. Çünkü daha profesyonelce kayıt yapacağım zamanlara onu harcıyorum. Belki o zamana kadar daha iyi teknikler, daha iyi imkanlar olacaktır bu plakları temizlemekle ilgili. Çünkü her temizlemede muhtemelen çok farkında olmasak da belli şeyler bırakıyor. Su bile bir iz bırakıyor. Su bile aslında bir yanıyla plakta kalıcı izler bırakıyor. Geçen programlarda konuşmuştuk. Zaten plak aslında bir arşivdir. Yani bütün kendisine yapılan müdahaleleri kaydedendir. Kaydeden bir arşiv gibidir. Yani bir memori ve hafıza kartı gibi de düşünebilirsin. Yani bütün şeyleri gösterir size. Müdahaleleri, bütün ona güne kadarki sahip olunmuşlukları, nasıl çalındığını, hepsine ilişkin size fikir verir. Nasıl temizlendiğine ilişkin de çok fikir veriliyor. Bununla ilgili çok korkunç şeyler gördüm, duydum Türkiye'de. Onlara hiç girmeyeyim. Mesela yağ sürmek yani falan. Yani bu, bunları da hemen buradan söyleyeyim. Yapmayınız. Yani bunu çok yaygın koleksiyoncuların yaptığını biliyorum Türkiye'de. Lütfen yapmayınız. Hiç. Yani o iğnenin onun üzerinde kaydığının daha iyi kaydığı gibi bir fikirle bunu yapmayız. Çünkü o gerçekten çok sıkıntılı tortular bırakıyor ve ses kanallarına büyük zarar veren bir uygulama. Evet, üzerine titremek, çok dikkat etmek gerekiyor. Her şeyin başında da iyi koşullarda saklamak gerekiyor. Evet, yani ben birinci ilkemi söyleyeyim, zarar vermemek. Yani bir plağı pırıl pırıl yapmaya çalışmıyorum. Elime gelmiş halinden daha kötü hale gelmesini engel olmaya çalışıyorum. Evet, sırada ne dinleyeceğiz Yektan? Valla aslında bu sıradaki de yine benzer bir şey olacak. Benzer şu anlamda benzer. Bu da böyle baya bir yer değiştirmek. Ama bu baya bir yer değiştirmek. Bu 1942 New York kaydı bir şarkı olacak. Şarkıyı ilginç kılan çok şey var. Birincisi bunu söyleyen kişi aslında hayatını müzik kariyerine adamış birisi değil. Yeni Okter Hagopya esas itibariyle bir heykeltıraş. Vanlı, Van doğumlu. 1900 yılında İşkanakom, Van merkeze çok yakın bir yerde doğuyor. Van Gölü'nün kıyısında bir yerde doğuyor. Ve maalesef oradaki Ermenilerle beraber 1915 Ağustos'unda, Ağustos başında Kafkasya'ya göçmek zorunda, kaçmak zorunda kalıyorlar. Ve daha sonra 1920'lerde Amerika'ya geliyor Yanoğlu Hagopya. Çok olağanüstü, çok etkileyici bir heykeltıraştır. 1942 yılında ise, ya tabii şunu söylemek lazım. Burada tabii geçen sefer de bir Ermenice kayıt çaldık. Yine bir Ermeni müzisyenin söylediği bir kayıt çaldık. Çünkü bu Ermenice olmayacak. Orada da vardı. Yani bu döneme özellikle 30'lar, çok fazla damgasını vurur. Kaybedilmiş aileler, kaybedilmiş yurt, kaybedilmiş tatlar, kaybedilmiş sevgili çok damgasını vuruyor. Yani kayıp fikri çok damgasını vuruyor. Ve özellikle Yenal Terhagopyan'da da ve onun çok yakın bir arkadaşı Aşil Gorki. Aşil Gorki çok daha iyi bilinir Amerika'da. Bugün Amerika'da özellikle sanatla ilgilenen, özellikle resimle ilgilenen bir kişinin Aşil Gorki'nin ismini bilmemesi mümkün değildir. Soyut ekspresyonizmi tanıtan, getiren, onu belki de doğru oluşturan, götüren kişidir Aşil Gorki. Tabii gerçek ismi bu değil, bu sonra edindiği bir isim. O da Vanlı ve bu ikisi bir şekilde buluşuyorlar New York'ta, karşılaşıyorlar ve maalesef Aşil Gorki'nin hayatı biraz kısa sürecek. Sanırım 48 yılında bir intihar sonucu ölecek. Ama yani sürekli bir tek bir Ermenilik hali de değil, özel bir Vanlılık, Vanlı, Vanetsi olmak hali vardır. Bu Vanetsi olmak, hali olmak Ermenilik içinde de özel bir Ermenilik halidir. Ve görüyorsunuz yani mesela o Van'ın Ermeni manastırlarını tek tek aşama olağanüstü bir şekilde işlemiştir. 7 tane şeyini. Sonra Ermeni göçünü çok olağanüstü yine o da sanırım ahşap üzerine işlemiştir Yenok Terhagopyan. Aşil Gorki'nin de mesela resminde kesinlikle o kayıp fikri, kesik kayıp onda da çok baskındır. Ve 1942 yılında kayıplardan bu sefer de melodilere dönüyor ve Aşuk Records yani bildiğiniz aşık plakları. Ermenice Aşuk bir seri ilk başta 8 plaklık bir seri çıkartıyor. 8 kayıtlık, 8 taraflı diyelim ki 8 şey olan track'lik, 8 şarkılık ve bu Van'dan hatırladığı şarkılar bunlar. Bu bizim çalacağımızsa bu şarkılar arasında hepsi Ermenice bunların bir tanesi Kurmancı, Kürtçe ve Van Kurmancısı ile Bülbül'e yani Bülbül ve şimdi bunun üzerine de çaldıktan sonra biraz daha konuşuruz belki. Ben çok severim bunu. Çok çok severim. Gerçekten nedenlerini de açıklayacağım biraz. 1942 New York. Hemen dinliyoruz. Deniz Aşırı programına kaldığımız yerden devam ediyoruz. Bilbile'yi dinledik. Yenal Terhagopyan'dan. Evet. Bilmiyorum nasıl buldun? Sende nasıl bir his bıraktı mesela Deniz bu? Çok iyi bildiğimiz bir müzik. Çok iyi bildiğimiz, tanıdığımız bir duygu yani. Evet. Biraz şüphesiz. Çok geriden geldi sadece. Yani tarih koridoru vardı arada. Ama çok iyi bildiğimiz. Yani bu coğrafyadan çıkan. Tabii hoş. Sen Van deyince o tam öpüştü aslında. Bir araya geldi. Evet. Benim için daha önce ben doktora tezim tabii ki müzikle ilgili değil. Ve orada da yani doktora tezinde Van'ın özel bir yeri vardır. Benim. Van üzerine yazmadım ama Van'ın çok önemli bir yeri vardır. Ben biraz böyle fahri Vanlıyımdır. Ama yani benim maalesef benim ilgi duyduğum Van bugün yok. Çok acı. Bugün yok o Van. Neyse o bambaşka bir şeyin konusu olacak bir hikaye ama şimdi burada ben başka bir mesela bu kayıtta çok ilginç olan ve en azından çok ilginç bulunan nokta genel olarak yahu bir Ermeni gitmiş Amerika'da Kürtçe söylemiş. Özellikle Kürt çevrelerinde bunun çok karşılığı oluyor. Böyle bir romantik de bir şey var. Yani işte bu kültürü unutmamak, dilini unutmamak vesaire unutmak vesaire vesaire gibi taşımak, sürdürmek vesaire gibi. Hatta bununla ilgili bir BBC'nin falan yayınladığı bir röportaj da vardı ve içinde de bir sürü hatalı, yanlış bilgileri olan bir röportajdı. Mesela ilk kayıt, Kürtçe kayıtlar Amerika'da yapıldı gibi tamamen temelsiz bir iddiayı içinde barındırıyor. Bunu çok sevdi mesela. Kürt kamuoyu vesaire çok sevdi, çok beğendi. Yani çünkü böyle bir romans, böyle bir ulusal romans yaratmak gibi bir şey de çıktı orada. Şimdi burada birkaç şey düşünmek lazım. Birincisi, mesela Türkçe dediğim zaman Türklerin dilinden bahsetmiyoruz. Dil çoğu zaman o gruptan çok daha geniş bir topluluğa ait oluyor. Şimdi Kürtlerin dili dediğimiz zaman da, Kürtçe demiyorum dikkat edin, altını çizmek istedim. Kürtlerin dilleri dediğimiz zaman da, yani buna Kurmancı, Zazaki, özellikle Türkiye Kürtleri açısından bakarsak, Kuzey Kürtler açısından bakarsak bu dillerde bir tek Zazaların veyahut da Kurmancıların dilleri olmamıştır. Şöyle söyleyeyim. Mesela Van'ın birçok yöresinde insanlar iki dillidir. Ve iki dilli olmaktan öte Van diyemeyeceğim, Van'ın tamamı için söyleyemeyeceğim ama Bitlis'in bir kısmı, Diyarbakır'ın bir kısmı buraların lingua francası yani sokağa çıktığınız zaman konuşacağınız, merhaba diyeceğiniz dil Kurmancı'dır. Yani dolayısıyla Süryani olduğunuz zaman da temel diliniz Kürtçe olmuş olabilir. Ayrıca da bu dillerde tek dilli olanlar da oluyor. Mesela bir tek Kurmanca konuşan ve Ermenilerin olduğu gibi. Veyahut da bir çek, mesela bunu Türkçe için de söyleyebiliriz. Yani dolayısıyla bu insanlara yabancı bir dil değil bu. Ben bu Fresno'da, Kaliforniya Devlet Üniversitesi'nde Fresno'da Ermeni çalışmaları bölümünde ders veriyordum bir dönem. Ve o dönem içerisinde aynı zamanda oraya bir müzik arşivi de kurduk. Ve bu bağlamda Richard Hagopian'la, o da tabii ki 20. yüzyıl yani Ermeni Amerikan müziğine damgasını vurmuş isimlerden biridir. Onunla çok yakından tanışma, hatta birkaç tane de görüşme yapma, derinlemesine görüşme yapma imkanı buldum. Bu Amerika'daki Ermeniler yaptığı Kürtçe kayıtlarla ilgili. Bahsettiğimiz toplam 7-8 plaktan bahsediyoruz aslında. Aslında daha fazla da özel kayıtlar da var. Kimi toplantılarda söyleniyor, konserlerde söyleniyor. Daha kaydedilmemiş versiyonları. Ama şöyle çok ilginç bir şey söylüyordu Rişi. Malatya'nın doğusundan Amerika'ya gelmiş Ermeniler şu veya bu şekilde Kürtçe biliyordu. Onun dışında sırf Kürtçe bir konuşan kesimler de var. Yani sırf Kürtçe bilen kesimler de var. Hatta Kürt dillerinden birini bilen kesimler de var. Yani dolayısıyla böyle bir karşılığı var. Ayrıca tabii eğer bir de söyleyen açısından bakarsanız bunu söylediği yer, söylediği şey dilden vesaireden öte değil. Özellikle keşke fırsat olsaydı da Yanokder Hagopian'ın diğer Van şeylerinde çalsaydık. İlk başta bunların hepsinde şöyle bir his oluşuyor bende. Hiç işlememiş sanki, hiçbir şey yapmaya çalışmamış. Çünkü müzik kayıt tarihinde, müzik tarihine baktığımız zaman bizi hep dediğim gibi başta eleştirdiğim bir romantik yaklaşım vardı. Çünkü bu romantik yaklaşımın çok göz ardı ettiği şeyler var. Birazdan özellikle Yunanistan kayıtlarını konuşurken belki döneceğiz oraya. O da şu, aslında müzik çok fazla piyasayla ilgili bir şey. Çok fazla o firmalarla ilgili bir şey. Yani buradan kimsenin romansına bir halel getirmek istemem ama özellikle bu işe biraz daha akademik düzeyde yaklaşıyorsanız bunları çok hesap etmeniz gerekiyor. Yani hani yani duygu yaratmanın da bir politik ekonomi politiği var. Yani bunu unutmamak gerekiyor. Şimdi ben bu kayıtları, bunlar çok ticari kayıtlarla yapılmış kayıtlar değil. Gerçekten bu yaptığı heykellerle bence çok benzer duygulardan. Retrieve etme, yani geri çağırmaya çalışıyor burada. Ve olabildiği kadar bu sebeple yani nasıl Vankların yani manastırların replikasını yapmaya çalışıyorsa, bir de bayağı büyük replikalardan bahsediyoruz. Aynı şekilde bence işte kaybı geri getirmeye çalışıyor. Buradaki sadelik ve ben mesela bunları ben de Vanlı arkadaşlar dediğim zaman birebir yani dil vesaire birebir. Yani bu sadelik ve özellikle şey yani burada mesela bunlar çok ticari kayıtlar değil gerçekten. Çok ticari başarı umularak yapılmış kayıtlar değil. Ve bu kayıtları bence çok daha yani Yanokder Hagopian'ın kayıtları çok daha benim için samimi kılıyor ve ayrıca da bir şey oluyor. Bir ilgime sebep oluyor. Bunları da bu böylece bir arka plan sunmuş olalım bu kaydı. Bu kaydın gücü de belki bu samimiyetten geliyor. Bu yalınlıktan geliyor. Orada evet. Biricikliği tamamen kazandıran da bir parametre bu. Tabii. Bu arada bilmiyorum ne kadar zamanımız var da. Yani neyse onu belki daha ileride başka bir programda belki onu konuşuruz. O yüzden şimdi onu oraya saklayalım. Çünkü çok kendi başında bu yani hikayeyi daha derinleştirsem kendi içerisinde Yanokder Hagopian'ın hikayesini veyahut da oradaki Ermeni kayıtları içerisindeki Amerika'daki Ermeni müzisyenlerin yaptığı kayıtlar içerisindeki yerini biraz daha yüksek çözünürlükle vermeye çalışırsam o çok zamanımızı alır. O yüzden bence onu olası ileriki programlara saklayalım. Evet. Şimdi bir kraliçeye bakacağız. Değil mi? Evet. Rosa sanırım. Rosa. Evet. Rosa, Rebetika'nın kraliçesi Rosa. Çok iyi tanıdığımız bizden birisi, bu bölgeden birisi. Çok sıkıntılı bir hayatı olmuş. Senin de bana daha önce söylediğin gibi çok çok iyi incelenmiş bir müzik aynı zamanda Rebetika. Evet, Rosa'nın nesine bakıyoruz? Kadifes. Yani Kadifeli. Bizdeki bildiğimiz veyahut da Türkçe söylenen bildiğimiz versiyonu da Kadifeli. Kadifes. Yani o zaman çok kaydedilmiş, çok kaydı yapılmış bir şarkıdır. O dönem meşhur olmuş. Yani bu deyin ki 19. yüzyıl sonu, yüzyıl başı, 20. yüzyıl başı hit olmuş şarkılardan birisi bu. Yani bizim muhtemelen melodik tarihi daha karmaşıktır ama güfte ve bestenin bir araya gelmesi muhtemeldir ki 19. yüzyıl sonu 20. yüzyıl başı aşağı yukarı kayıt tarihiyle ölçen bir dönem ve zaten tesadüf de değil, çok meşhur oluyor. Çok farklı versiyonları hem Osmanlı İmparatorluğu'nda sanırım şeyde de başka kayıtları var, Yunanistan'da da başka kayıtları var. Roza'dan bunu biliyorum ama başka kayıtları olduğunu da biliyorum. Çok kaydedilmiştir. Dinleyelim bir, sonra konuşalım üzerine. Dinliyoruz. Deniz Aşırı programının son bölümüne geldik. Roza Eskenazi'den dinledik. Kadifes isimli parçasını. Roza'nın birçok dönemi var Yektan. Bu hangi dönemine ait? İlk dönemi gibi geliyor seslerden. Tabii. Şimdi Roza'nın tabii hikayesi fantastik bir hikaye. Çünkü Roza aslında ne Türk ne Helen. Roza bir Yahudi. Ve Yahudi bir aileden geliyor. Gerçi daha sonra sanırım din değiştirecek. Ama Yahudi bir aileden geliyor ve daha Osmanlı İmparatorluğu'nun parçası iken Selanik'e taşınıyor İstanbul'dan ailesi. Ilginç bir şekilde hem tabii o dönem bir kadının müzisyenliğine falan nasıl bakıldığını da düşünürsek, ailesinin itirazlarına rağmen ve bayağı ileri bir yaşında, 30'lu yaşlarında başlıyor. Çünkü 1890'ların ortası sonu doğumlu. Çok belli değil ama 1890'ların ortası sonu doğumlu olsa gerek. Biraz yaşını gizliyor o zaman. O da olabilir. O da anlaşılabilir ve gizlemek için de iyi bir gerekçesi var. Yani 70'lere kadar 1890 küsür doğumlu birinin sahne alabileceğini düşünürseniz yani gerçekten olağanüstü destansı ve dediğin gibi tabii arbedelerle geçen, hani hiç böyle şey geçen bir hayat değil. Neyse, kayda başlarsak bir anı 1929'da ilk Kolombiya'yla 1-2 plak kaydediyor. Yunanistan'daki müzik piyasasında çok meşhur Tundas vardı mesela, onunla tanışması falan çok etkili oluyor. Şimdi çok ilginç kılan bir şey Rosa'yı, Rosa kadar çok firmayla kayıt yapmış az kişi vardır. Sahibinin sesi, işte Kolombiya'yı söyledim, Kolombiya ile başlıyor, Kolombiya sahibinin sesi, Odeon'un Almanya versiyonu, Parlophone'un Almanya versiyonu, Amerika'daki bir Amerika serüveni var, ilginç bir Amerika serüveni var, 50'ler. Orada efendim Liberty, Standard, Kalos Discos var, o bir Yunan firmasıdır. O orada kayıtlar yapıyor ve çok önemlisi Balkan diye bir firma var ki bu Orta Doğu ve aslında Balkan göçmenlerinin müziklerini kaydeden önemli bir firma. 40'lar ve 50'ler orada kayıtları yapıyor. Bu dinlediğimiz erken dönem kayıtlarından birisi. 1931 ve Polydor'da yapılmış kayıtlar. Polydor'da benim bildiğim kadarıyla sadece iki tane plak yapmış. Bu onlardan birisinin bir yüzü. Kadibes dediğim gibi çok iyi bilinen bir, o dönem çok bilinen bir şey ve eğer daha ilgi duymak istiyorsanız benim çok beğendiğim, belki de bundan bile daha çok beğenebileceğim bir versiyonu daha var. YouTube kanalına koymuştum Estu'ya. Orada Derviş Abdullah'ın söylediği versiyonu, onu da çok beğenirim. Eğer yani belki dinleyicilerin ilgisini çekerse Estu YouTube kanalında bulup onu da dinleyebilirler. Onu da yakın zamanda ekledim. Şeye dönersek, Rosa'ya dönersek. Şimdi Rosa, Rebetika'yı nasıl anlamalıyız sorusuna ilişkin de bir şey soruyor. Sen şimdi direkt Rebetika'ya kattın Rosa'yı. Denizciğim, bence ben dışına koymuyorum. Ama Rebetika'yı belki Van Vakaris etrafında konuşsak yani daha farklı bir resim elde edeceğiz. Gayet tabii. Bu çünkü Rosa'nın bence ilk başta temsil ettiği, o Metaksas dönemine kadar yani 1936'ya kadar temsil ettiği şey aslında oryantal müzik. Yani Smirnaika bir versiyonu, yani İzmir usulü diyelim ki, İzmir tarzı, çalma tarzı, makamları, çalgıları. Tabii Rosa Eskenazi Türkçe konuşan, Türkçe müziğe kulağa alışık bir çevrede büyüyor. Bunu götürüyor. Yani orada bir oryantal tarzın, oryantal müzik söylemenin bir temsilcisi olarak başlıyor. Daha sonraki dönemde tabii ki birçok Rebetika'nın çok önemli isimleriyle birlikte iş de yapıyor. Kayıtlar da yapıyor. Sonra Rebetika'nın veyahut da Smirnaika'nın veyahut da oryantal müziğin 1950'lerden sonra yeniden doğuşuyla, yeniden keşfedilmesiyle bir kez daha öne çıkıyor tabii Rosa Eskenazi. Tabii onun bir de çok zor bir dönemi, İkinci Dünya Savaşı dönemi. Çünkü bir Yahudi olarak birçok kişinin, Yahudi nüfusunun, özellikle Selanik'teki Yahudi nüfusunun büyük bir kısmının, %80 üzerindesinin Auschwitz'e veyahut da değişik kamplara yolunun uzandığı bir dönemde çok zorlu hayat yaşıyor. Bir Alman subayla bir ilişki yaşıyor. O sayede zaten kısmen kurtuluyor. Kaldı ki o bile kurtarmıyor. Yine başına belalar alınıyor. Çok da zorlu bir aslında kişisel hayatı oluyor. Ama şurası çok kesin. Başta programın başına söyledik. 20. yüzyıla damgasını vuran divalardan birisi olduğu hiç şüphe yok. Çok dilli bir müzisyen. Sahneye çok hakim birisi. Aynı zamanda yani sırf bir aynı Maria Victoria gibi sırf bir müzisyen değil. Aynı zamanda bir performans sanatçısı. Bir sahne sanatçısı. Yani bir sahneyi bütün olarak düşünmek lazım. Müziği bir tek şarkıya indirmemek lazım. Dolayısıyla aslında plağa sığdırılamayacak bir isim Rosa Eskenazi. Öyle anmak gerekiyor. Ve hak ettiği bir namı herhalde bugün de devam ediyor değil mi Denizciğim? Çok hak edilmiş bir namı. Kraliçe. Evet, kesinlikle öyle. İstiyorsan Rebetika konuşmak için hızlı bir şekilde esas ve sonuncu Rebetika parçamıza, şarkımıza geçelim. Ne dersin? Büyük bir heyecanla bu anı beklediğimi söylemeliyim. Van Vakaris'e geçeceğiz. Van Vakaris'te kraliçeden sonra bir krala yer vermemiz gerekiyordu. Van Vakaris dediğiniz kişi bu müziğin gerçekten kralıdır. Çok etkilendiğimiz bir insan. O zaman burada anlaşıyoruz. Rebetika diye bir tarz tanımlayacaksak ki onun da biraz daha hikayesini biraz az bir şey konuşuruz. Ama gerçekten ve bunun da ellaki bir diyelim ki kralı diye bir şeyini tanımlayacak, bir ismini tanımlayacaksak o şüphesiz hem çalma biçimi, özellikle bir de vokal yorumlama biçimiyle kesinlikle Van Vakaris'tir. Evet, buyurun. İlginç bir şey daha söyleyeceğim. 8 Şubat 1972'de rahmetli olmuş Van Vakaris. Yani evet. Ölümünün 50. yılına ait de aslında bir anma programı gibi de oldu bu. Neredeyse. Tam zamanları örtüşmedi ama yaklaşık olarak aynı ayda. Bunun için de yazsın diye. Evet, selamlar olsun, devri daim olsun. Van Vakaris'in hepimize kattıkları çok fazladır. Rebetiko çizgi romanından. Bu kim acaba diye baktığımda Van Vakaris olduğunu gördüm ve çok iyi bildiğimiz bir müzisyen olduğunu da görmüştüm. David Prudhomme'un meşhur Rebetiko çizgi romanında Van Vakaris'in hayatının bir dönemine bakıyor bu çizgi roman. Tavsiye ediyorum, okuyunuz diyorum. Türkiye'de Aylak Kitap'tan çıkmış bir çizgi romandır. Türkiye baskısı Aylak Kitap tarafından basılmış bir çizgi roman. Yine Metaksas döneminin mağdurlarından bir tanesi Van Vakaris. Ama bir tarzı var. Yine çok acılar çekmiş birisi. Siros adasından, Orta Ege'den bir adadan geliyor. Pire'ye geliyor. O günün Piresi'nde çok kısa bir zamanda enstrümanına hakim olup sahnelerde boy gösteren ilginç bir adam Van Vakaris. Aslında ailesinde de birçok müzisyen var. Babası, dedesi gibi başka müzisyenlere de karşılaşabiliyoruz Van Vakaris'le. Şimdi yine çok özel bir kaydını dinleyeceğiz herhalde. Programın son bölümüne geldik. Evet, çok da vaktimiz kalmadı. Evet, bu 1937 kaydı. 1937'de kaydediliyor. Odeon firması kaydediyor. Ehe Omorphes Aprates. Bu ben tabii Yunanca bilmiyorum ama böyle güzel kadınlar vardır gibi bir şey. Güzel, havalı, böyle albenili kadınlar vardır gibi bir şey sanırım. Sözleri de bir aşk sözleri olsa gerek veyahut da aşk çabası sözleri diye. Tamamen öngörüm yani, yoksa dile hakim değil. Evet, çok ciddi konularda aslında dalga geçer gibi de bir üslupla söylüyor. Aslında bu Rebetika'nın da genel hali. Yunan bluzu da diyorlar bu yüzden bu müziğe. Çok çok çok etkileyici birisi gerçekten Van Vakaris. Van Vakaris'i dinleyerek programa son verelim. Evet, o zaman şöyle söyleyeyim. Yani bu Rebetika ile ilgili de, yani Rebetika'nın tabii ilk başta biz özellikle Türkiye'de baktığımız zaman biz biraz kendini, yani her topluluk gibi belki Türkiyeliler de kendilerini biraz seviyorlar. Belki biz diğer topluluklardan biraz daha fazla narsist olabiliriz kendimize ait. Kolektif narsizmimiz biraz daha fazla olabilir. Dolayısıyla o dönem kaydedilenlerde yani Rebetika diye adlandırdığını çoğu şey aslında Sibirnaika diye o dönemki en azından firmaların oradaki müzik sahnesinde kategorize edilecek şeyler. İlk başta şunu söylemek lazım. Yani bunu çok böyle kendimize ait hissetmemeye de açık olmamız lazım. Çünkü bu Yunanistan alt sınıflarının müziğidir. Yani Yunanistan, Pire o yüzden tesadüf değil. Pire bir işçi sınıfı yani. Bir liman şehridir ve o işçi sınıfının dip balıklarının müziğidir daha tabiri caizse. Ve onların rahatsız edici, aykırı seslerini, kabalıklar, yani ne varsa onu ortaya koyan bir müzik tarzı olarak popülerleşiyor. Ve bence tabii ki Van Vakaris'in buradaki yani tarzı, uslubu bir kere sardıktan sonra gerçekten sizi bırakmıyor. Evet, böylece de veda edelim. Evet, Yektan çok teşekkür ederiz. 3 haftadır müthiş bir katkı sundun programa. Bize inanılmaz derecede beslendiğimi söylemeliyim. Çok çok teşekkürler. Valla ben çok teşekkür ederim. Biz bunu dediğim gibi yani büyük keyif her zaman. İlerleyen haftalarda yeniden dinleyicilerimiz için özel kayıtlar seçmeye devam ediyor olacağız. Şimdi seçtiğimiz kayıtların ilk bölümünü bitirmiş olduk. 3 hafta içerisinde bu kayıtları size dinletebilmiş olduk. Van Vakaris'le de finali yapacağız. Bu hafta geçen haftalarda olduğu gibi program konuğumuz tarihçi, araştırmacı, koleksiyoncu, akademisyen Yektan Türk Yılmaz idi. Yektan Türk Yılmaz'ın arşivinden, koleksiyonundan cımbızla seçtiğimiz çok özel kayıtları dinlemeye gayret ettik. Kayıt tarihinde bir yolculuğa çıktık. Değişik coğrafyalardan, aslında çok da uzak olmayan, bizi yakalayan melodilerin peşine düştük ve bunları dinlemeye gayret ettik. Bu hafta bu serinin sonuna gelmiş olduk böylece. İlerleyen haftalarda da bambaşka gündemler hazırlayacağımızı söylemeliyim Yektan'la birlikte. Programa Van Vakaris'in müthiş parçasıyla veda ediyor olacağız. Önümüzdeki hafta Salı günü saat 11'de yeni bir Deniz Aşırı programında buluşuncaya dek hoşça kalın. Hoşça kalın. Deniz Aşırı. Bozcaadalılar, adaya yolu düşenler ve adanın kıyısına vuranlar. Hazırlayan ve sunan Deniz Pak.